500 giga oraz pamięcią RAM 4 giga za 1099 zł lub w 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Capture już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie BGK.pl. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy 2 opakowania margaryny Smakowita w multilogicznej cenie 4 zł, czyli za jedno opakowanie 450 lub 500 gramów, chociaż tylko 2 zł. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując 2 opakowania margaryny Smakowita, płacisz tylko 2 zł za opakowanie i oszczędzasz aż 42%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz i agencja Event Factory zapraszają na 4. festiwal Actus Humanus od 8 do 14 grudnia. Gdańsk. Najpiękniejsze dzieła muzyki dawnej. Mistrzowskie interpretacje. Współorganizatorzy, program drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Festiwal wspierają SOR Neptun Gdańsk, Grupa Energa, patroni AMS, TVP2, TVP Kultura, Empik. www.actushumanus.com. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 grudnia jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Była dyrektor szpitala wojewódzkiego w Olsztynie, skazana za korupcję, usłyszała wyrok 2 lat więzienia w zawieszeniu. Jak pensje Polaków mają się do tych w innych krajach? Informatycy czy menadżerowie dostają podobne pieniądze, dużo mniejsze, pielęgniarki czy nauczyciele. Rosyjscy opozycjoniści wygrywają w Strasburgu. Państwo ma im wypłacić 50 tysięcy euro zadośćuczynienia. Nie wpływała na szpitalne przetargi, przyjęła jednak korzyść majątkową, pełniąc funkcję publiczną. Była dyrektor szpitala wojewódzkiego w Olsztynie, Bożena M., skazana na 2 lata więzienia w zawieszeniu na lat 5. Bożena M. ma też zapłacić grzywnę. Wyrok ogłosił sąd w Olsztynie. Orzeka karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia przeciw Bożenie M. obejmował 8 zarzutów, wśród których najpoważniejszy dotyczył przyjęcia łapówek od firm startujących w szpitalnych przetargach. Sąd rejonowy w Olsztynie orzekł jednak, że Bożena M. nie wpływała na postępowania przetargowe. Wobec przedstawicieli firm medycznych czy farmaceutycznych stwarzała wyobrażenie, że dobrze mieć jej przychylność, w związku z czym, pełniąc funkcję publiczną, przyjęła korzyść majątkową, między innymi w formie wycieczki na egzotyczną wyspę Aruba. Wyszła z inicjatywą zasponsorowania jej wyjazdu, uzasadniała sędzia Anna Pałasz. Pobyt na Arubie był li i jedynie wypoczynkiem. Menadżer szpitala ma prawo pojechać na szkolenie. Mecenas Wojciech Wrzesiąkowski, obrońca Bożeny M. I nie ma nic złego, że sponsor za to może zapłacić. Będziemy w dalszym ciągu walczyć o pełną niewinność. Wyrok nie satysfakcjonuje też oskarżenia. Zdziwienie może budzić to, że sąd nie orzekł zakazu zajmowania stanowisk. Mówił po wyroku prokurator Krzysztof Stodolny. Bożeny M. w sądzie nie było. Mirosław Sochacki, Radio Olsztyn. Jesteśmy liderem w regionie, ale wciąż daleko nam do największych krajów Europy. Z corocznego raportu płacowego Polska i Świat, przygotowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, wynika, że pod względem płacy minimalnej zajmujemy 12 miejsce na 28 państw. To niezły wynik, ocenia Jacek Cieplak z ZPP. Mamy 25 lat wolności dopiero, więc ciężko nam się porównywać z krajami zachodnimi, na przykład krajami Beneluxu, gdzie zarobki są wspaniałe, są bardzo wysokie, średnia krajowa jest również ze 3-4 razy wyższa niż w Polsce. Jeżeli natomiast spojrzymy sobie na kraje typu Europa Centralna, Europa Wschodnia, jednakże Unia Europejska, to wypadamy, można powiedzieć, całkiem nieźle, plasujemy się gdzieś w górze tych zarobków. Są jednak zawody, w których Polacy zarabiają nie gorzej niż Niemcy, Francuzi czy Anglicy. Na europejskie pensje mogą liczyć informatycy, menadżerowie, pracownicy firm telekomunikacyjnych i górnicy, dodaje Kazimierz Sedlak z firmy doradczej Sedlak & Sedlak. Wielu polskich menedżerów zarabia porównywalnie do menedżerów europejskich. Jedną z najlepiej opłacanych w Polsce grup zawodowych są właśnie górnicy, gdzie wyraźnie dominujemy nad wieloma krajami, nawet zachodnimi. Najmniejsze zarobki dotyczą kultury, służby zdrowia oraz szkolnictwa i nauki. Rosyjscy opozycjoniści, publicysta i bloger Aleksiej Nawalny oraz lider opozycyjnego ruchu Solidarność Ilja Jaszyn wygrali przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Trybunał zarzucił Rosji naruszenie 4 artykułów Europejskiej Konwencji i nakazał wypłacić skarżącym 50 tysięcy euro zadośćuczynienia. Sprawa dotyczy okresu wyborów parlamentarnych w Rosji w 2011 roku. Podczas jednej z demonstracji przeciwko sfałszowaniu wyborów Aleksiej Nawalny, obecnie autor jednego z najpopularniejszych w Rosji blogów oraz szef ruchu Solidarność Ilja Jaszyn, zostali zatrzymani i skazani na 15 dni aresztu. Demonstracja miała charakter pokojowy. Zdaniem sędziów Trybunału rosyjskie sądy, skazując na karę więzienia za udział w pokojowym proteście, zastosowały karę nieproporcjonalną do popełnionego czynu. Miała ona, jak stwierdzili w wyroku, zniechęcić zatrzymanych do udziału w manifestacji i otwartej debacie politycznej. Trybunał podkreślił, że zarówno wolność zgromadzeń, jak i stowarzyszania się jest prawem obywateli chronionym Europejską Konwencją. Ponadto Trybunał zarzucił władzom Rosji naruszenie prawa obywateli do wolności, rzetelnego procesu i prawa, które zakazuje poniżającego traktowania. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. W stolicy pojawiły się nowe wiaty przystankowe. Projektant zadbał o nowoczesny wygląd i oświetlenie, ale pasażerów dziwią wąskie i krótkie ławki oraz puste, nieoszklone miejsca. Za małe te boki są. Jeżeli z boku będzie wiało, to nie za bardzo, bo one są takie dość odkryte. Krytykujemy wiaty, które tak naprawdę pojawiły się miesiąc temu w Warszawie. Magdalena Potocka, Zarząd Transportu Miejskiego. Od momentu ustawienia pierwszej wiaty ani jeszcze nie mieliśmy wielkiego deszczu, ani nie mieliśmy jeszcze wielkiego wiatru. I wtedy będziemy mogli sprawdzić, czy wieje, czy zacina. Czas pokaże. Wąska ławka. Może to jest dla chudziutkich ludzi, to jest, wie pan, może to jest po to, żeby ludzie jednak dbali o siebie bardziej. Te ławeczki będą odpowiednie dla wszystkich osób, spokojnie sobie usiądą i na tej ławeczce poczekają na autobus czy tramwaj. Miasto nie wydało na wiaty ani złotówki. Całość sfinansowała firma zajmująca się zewnętrzną reklamą, która będzie zarabiała na wynajmowaniu powierzchni reklamowych. To był Serwis Trójki. Noc pochmurna. Na wschodzie i północy, gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Na Pomorzu Wschodnim możliwa marznąca mrzawka. Jutro też dużo chmur. Będą słabe opady na zachodzie, deszczu lub mrzawki. Na Kujawach, Pomorzu Środkowym i Wschodnim marznącej mrzawki lub deszczu ze śniegiem. Sam śnieg może pruszyć na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz wschodnim Mazowszu i północnej Lubelszczyźnie. Będzie od minus 2 w Suwałkach do plus 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o 8.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 9 dni festiwalowych jak 9 kręgów Inferno Dantego, 39 przedstawień, 21 teatrów, 300 artystów. Festiwal teatralny Boska Komedia zaprasza od 5 do 13 grudnia. Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe i Teatr Łaźnia Nowa. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury.

I to jest taki plan, który będziemy teraz realizować. Właściwie plan jest mój, a Natalia, mam nadzieję, że zgodzi się w nim wziąć udział. Ponieważ po pierwsze, zasada każda musi mieć wyjątki i właśnie teraz zrobimy wyjątek od muzyki francuskiej na rzecz świetnej polskiej muzyki. A po drugie, nie wiem, czy ty wiesz, ale dzisiejsza muzyka francuska, bo od rana w Trójce gramy wyłącznie francuskich artystów, to jest związane z Barbórką i to jest związane przede wszystkim z Barbarą Podmiotko, którą w ten sposób wspominamy, czy też oddajemy jej tak, taki muzyczny hołd. Jestem przekonana, że gdyby Barbara Podmiotko słyszała twoją płytę, to gdybyśmy teraz siedzieli na obradach związanych z Mateuszami Trójki, to ona byłaby jedną z tych, która by mówiła: tak, tak, musimy dać nagrodę tej dziewczynie, bo tak właśnie ją zapamiętałam. Właściwie panią Barbarę Podmiotko widywałam tylko przy okazji tego typu obrad i pamiętam, że była niezwykle otwartą osobą. To jest wstęp, a teraz, ponieważ już cię przygniotłam tym, że powiedziałam, że to jest bardzo dobra płyta, swobodnie o niej porozmawiamy, jeżeli pozwolisz. Właściwie cieszę się, że przypomniałam sobie nagranie Miód w wersji oryginalnej, bo nieustannie słyszę je w wersji Michała Olszańskiego. Nie wiem, czy miałaś kiedykolwiek w ogóle szansę usłyszeć, jak Michał Olszański śpiewa, ale śpiewając ten utwór cały czas pokazuje te wszystkie gesty o ale piersiach. No, bo że zapomniałaś o swoich piersiach. Czy on się za nie chwyta? Czy on się nie chwyta za wyimaginowane wielkie piersi jakiejś takiej bardzo seksownej kobiety i myślę, że trafiłaś ale naprawdę w takim kierunku, że jakby dłonie ma skierowane do siebie, że to są jakby te jego piersi, czy to jest takie, że on wyciąga dłonie w stronę czyichś jakby? A, to jest dobre pytanie. Rzeczywiście, masz rację. Jest to taki gest, jak gdyby on był wielką kobietą matką i masował się po swoich piersiach. To mi się podoba. A co, trafił tutaj na w interpretację, tak? Tak? Że taki ponad wszystkim pierwiastek kobiecy. Dokładnie. Ale to jest taki utwór, który myślę, że chyba może być traktowany jako ważny dla całej płyty twojej. Nie tylko dlatego, że to jest no, myślę, że może być traktowany jako ważny. I czy ten trop jest istotny także i dla ciebie? Czy każdy z tych utworów, który znalazł się na płycie poza coverami, ma jakąś historię, którą można wiązać bezpośrednio z tobą? Jak najbardziej. Każda z tych piosenek jest mega ważna. Natomiast wszystkie piosenki jakby kocham porówno jak dzieci i jakby każdej życzę jak najlepiej. I akurat oddałam w ręce wytwórni ludziom z wytwórni, która wydała tą płytę, żeby wybrali po prostu single. Zwłaszcza Bartkowi Wińczewskiemu, który tam pracuje. Pracuje, którego nie pracuje dalej, właśnie. Który w czasie przeszłym. Który tam wówczas jakby mógł zadecydować, więc wspomógł to. I wybrał pierwszy singiel Miód, piosenkę, którą napisałam jako pierwszą, w której jest najwięcej jakby pytań. A jako drugi Niebo, które jest napisane na końcu. Jako jakiś w ogóle wydech i odpowiedź na wiele rzeczy, które gdzieś tam w środku płyty jeszcze istnieją. Także tak intuicyjnie jakby dokonał klamry, jakby o to mi chodzi, że to było dobre. Co też znaczy, że płyta rzeczywiście powstawała jako taki proces całości, tak? Czyli myślenia o tym, jak opowiedzieć historię od początku do końca. Tak. Z tym końcem to bym tak nie szarżowała, bo myślę, że tam jest wiele rzeczy, że jeszcze liczę na to, że następna płyta będzie też jakby kontynuacją wielu części, wielu wątków, ale tak, jest tam jakaś jedna, myślę, koncepcja zawarta, jakiegoś konkretnego wycinka życia, o tak. To było moje wrażenie, szczerze mówiąc, po tym jak już posłuchałam tej płyty 48 razy, że ona ma jedną wadę, jest zdecydowanie za krótka, ale z drugiej strony pomyślałam sobie właśnie, że to nie jest wada, tylko to jest moim zdaniem zapowiedź tego, że będzie kontynuowana, bo jakoś gdzieś tak się urywa. Mówiłaś w jakimś wywiadzie o tym, że bardzo trudno przychodziło ci to pisanie tekstów. Czy zatem pomiędzy tym pierwszym, a tym ostatnim już szło łatwiej, czy do samego końca to była walka o każde słowo? Było dużo walki, były różne etapy. Między innymi miałam taki etap właśnie dzwonienia do Kasi Nosowskiej, którą uważam za trzecią jakby panteonie pisarzy. A kto jest na pierwszym i drugim? Jeremi i Agnieszka. Okej. Okay. Czyli Kasia jest najmłodsza, tak czy siak? Tak, tak. I żyje. No, dokładnie. I po prostu ona na mnie nakrzyczała i powiedziała, że to jest głupi pomysł i że ona też się męczy i że mam sobie narobić dużo herbaty i siadać i cisnąć. I jakoś to mnie tak wstrząsnęło pozytywnie, że wtedy miałam chwilowe przyspieszenie, że tam chyba ze dwie piosenki w tydzień mi się udało zrobić, ale ogólnie to jest problematyczny proces bardzo. Nie jesteś taką osobą, która notuje sobie po drodze, zapisuje, Jestem, ale to nie zawsze przynosi efekty. Notuję, cały czas myślę sobie, że może Anusz coś się przyda, ale no czasem to są takie myśli, które zupełnie są swawolne i oderwane od braci swych. Czy po tylu latach i po tylu różnych doświadczeniach muzycznych, jakie masz, nawet nie podejmuje się teraz wymieniać tych rozmaitych pomysłów na to, żeby móc zajmować się muzyką, jest jakoś tak, że nauczyłaś się już mówić sobie, kiedy coś jest dobre, a kiedy wymaga jeszcze pracy? Już to tak czujesz intuicyjnie, czy to też jest dalej praca nad piosenką, nad jej rozwinięciem, nad tym, kiedy ma ciało, kiedy jest skończona? No, jest to długi proces, ale jakoś, nie wiem, intuicyjnie coś tam czuję i coś tam wiem i staram się ufać sobie, bo bardzo długo w moim życiu dominowali producenci różni, którzy jakby kreowali coś, co ja robię i wyhodowałam gdzieś tam wewnętrznego królika Bartosza, sobie wewnętrznego gdzieś tam, takiego krytyka bardzo, trochę od zaśpiewów, których nie lubisz. Natomiast jestem trochę teraz taka rozdarta, bo muszę sama o tych rzeczach decydować. Jurek Zagórski, który był producentem tej płyty, zupełnie w ogóle nie wypowiadał się na temat mojego śpiewania na przykład, więc ja zostawałam z tym sama i musiałam jakoś gdzieś tam w końcu się rozluźniać i mówić sobie, okej, jest dobrze. No, także to było, no, to jest trudne wciąż, ale jakoś tam czuję, że w danej chwili po prostu to już jest szczyt moich możliwości. Tu będzie bałagan, kochanie, za wiele wymagasz. Na stole zostaną naczynia, to dzisiaj ziemia niczyja. Na dywan te wszystkie okruchy, aż przyjdą tu karaluchy. Nie ruszę ogryzków od gruszek, czekamy na inwazję muszek. Niech zaczną kiełkować cieciorki dowodem wczorajszej demolki. Niech mole ciurkują ubrania, co zgniły w pralce bez prania. Nie jestem mości panienką, co lubi czyścić okienko, co ścieli mości łóżeczką. Nie będę twoją laleczką. Nie jestem mości panienką, co lubi czyścić okienko. Zieloną herbatą zalana, kochanie, ja palę w pościeli, uwielbiam ciepło płomieni. Wreszcie mamy chwilę dla siebie, balkonem zawładną gołębie. Rozluźni się całe mieszkanie, to się nazywa sprzątanie. Nie jestem mości panienką, co lubi czyścić okienko, co ścieli mości łóżeczką. Nie będę twoją laleczką. Nie jestem mości panienką, co lubi czyścić okienko. A w naszym studiu Natalia Przybysz, jej płyta Prąd, to jest ten album, który teraz wyłamuje się z naszej zasady prezentowania francuskich artystów. Rozmawiałyśmy już, jesteś, dzień dobry, dobry wieczór, raz jeszcze. Ja jestem. Dobrze, to ja też postaram się być. Ta piosenka chyba była dobrym dopełnieniem do tego wątku, który się pojawił, czyli pewnej takiej trudności, która towarzyszy procesowi twórczemu, ale także wzięcia odpowiedzialności, bo też ten motyw się pojawił, czyli że nie producent, nie ktoś, kto pokaże, czy też skrytykuje, bo raczej chyba chodziło o to krytykowanie, tylko wzięcia odpowiedzialności. Czy też, bo ja słuchając tej płyty miałam właśnie takie wrażenie, że to jest płyta Natalii Przybysz, podpisana Natalia Przybysz, właśnie dlatego, że Natalia jak gdyby stanęła na pierwszym planie, powiedziała, to ja. No, trochę tak. Trochę tak. To niesie oczywiście dużo przyjemności pewnie, ale też niesie dużo ryzykownych sytuacji, takich, że nagle dopuszczasz ludzi bliżej niż. Czy też jednak jesteś gdzieś tam ukryta za formą i to też jest ważne w sztuce? Mnie to cieszy, że teraz jak już wyszła płyta i ludzie ją posiadają, to piszą do mnie maile różne i informują mnie, że to jest na maksa ich życie i ich przeżycie i to mnie cieszy, bo to daje mi poczucie właśnie jakiejś swojej intymności, swojego życia, że pomimo tego, że napisałam piosenki o sobie i z własnych doświadczeń, to jakoś udało mi się je uniwersalnie jakoś wyrazić, że jakby, jakby oni tam mi nie współczują, tylko sami to przeżywają po swojemu, więc to jest fajne, że jakby wiele piosenek nawet interpretują zupełnie inaczej niż jakby ja pisząc je myślałam o czymś tam. Na przykład piosenka Nazywam się Niebo, może którą włączymy za moment, to w ogóle jest tylko chyba jedna dziewczyna, która zrozumiała, o co mi chodziło w tej piosence. Bo kiedyś z nią gadałam po koncercie, zanim jeszcze napisałam tą piosenkę, na jakiś tam temat. I nagle napisała mi maila i powiedziała, ale przecież to jest o tym. I to była jedyna osoba w ogóle. No ale to mój możesz zespół. Tam zdradzić, to teraz no, nie zdradzić, bo tak budujesz napięcie, że nie wiem, czy... No raczej wolałabym nie, jakoś widzę, że ona działa po prostu i... No ale nie mów mi teraz, że piosenka, która jako jedyna w tej płycie może być bezsprzecznie interpretowana jako piosenka jednak dosyć taka radośnie wchodząca i po prostu konik, na którego wsiadasz i jedziesz, tak. i jedziesz, że na przykład tam schowana jest tak smutna historia, o której wiesz tylko ty i ta koleżanka, że teraz wszyscy wychodzimy na barany totalne wpuszczone w maliny. Nie, nie, tam jest lepiej niż myślicie, aha. Ja tak to powiem. Dobrze, to teraz już moje skojarzenia popłynęły w stronę seksu, bo ja zawsze wszystko kojarzę właśnie w ten sposób, ale nie martw się, nie będę cię o to absolutnie pytała. To wychodzenie też, czy też podpisywanie się imieniem i nazwiskiem, takie stawanie z przodu, to myślę jest też kwestia dojrzałości i kwestia tego, że jednak no, nabiera się człowiek z wiekiem wszystkiego i w twoim przypadku to nabieranie też jest troszeczkę publiczne. Od dłuższego czasu możemy cię podglądać i obserwować. Czy ty czujesz zmianę sama w sobie? Bo na tej płycie ja na przykład słuchając rzeczywiście nie znajduję zaśpiewów, a co więcej znajduję głos, w którym są różne odcienie emocji i to taki głos znowu. Bardzo dobrze posadzony, czy też pewien siebie, niezależnie od tego, czy wyraża treści, które właśnie o tej pewności mówią, czy też nie. Ale jako instrument, jako środek wyrazu perfekcyjnie opanowany, ale właśnie ubogacony emocjami. Czy czujesz taką zmianę w sobie, czy to też jest interpretacja po prostu słuchacza? Nic takiego w tobie nie zaszło. Zaszło. Tutaj słuchacz ma rację, to znaczy ty, że zaszło. Że rzeczywiście takim przełomowym punktem w moim śpiewaniu, gdzie nastąpiły takie nieodwracalne wręcz zmiany fizyczne w organach typu wnętrzność i to, co uczestniczy w śpiewaniu, te wszystkie rzeczy, tam mięśnio, struno, migdałki, to zostało poważnie zszargane oraz nabrało masy jakiejś nowej. Przy materiale Janis Joplin po prostu tych piosenek się nie dało zaśpiewać w sposób wygodny, w żaden sposób. Ja jeszcze w dodatku zostałam w tych samych tonacjach, w których te piosenki były wykonywane przez Janis. I chociaż wiele osób może mi zarzucić, że robiłam coś czyjegoś i tak dalej, to serdecznie polecam spróbować po prostu się z tym zmierzyć, bo to są naprawdę Himalaje. Tam jest dużo mniej właśnie tlenu, trzeba używać dodatkowych mięśni, wykształcić je sobie, żeby w ogóle to przetrwać. I też kontakt z takimi piosenkami, które są po prostu ze skrajnymi emocjami, które są w tych utworach, spowodował u mnie jakiś taki skok, nie wiem, energetyczny i jakby podłączenie się do jakiegoś takiego portalu ogniowego, do którego wolę się już podłączać niż się nie podłączać, bo jest to mega konkretne przeżycie i nie lubię, jakby nie chciałabym wrócić do moich starego sposobu śpiewania, ponieważ po prostu marzłam na scenie wówczas, bo jestem żółwiem trochę. Czyli to jest zmiana nieodwracalna, tak? Czy też pomysł na to, żeby myślę, tak zostało? Nie, no jakby tak jakby raz spróbowałam czegoś, co mi daje taki poziom haju, że możliwe, że jestem już junkie w tej kwestii, uzależniona. Naprawdę ciekawe, naprawdę ciekawe rejony, czy też w ciekawym kierunku idzie ta rozmowa, ale to jest oczywiście... Seks, narkotyki, jeszcze za chwilę musimy dodać troszeczkę jakiegoś rock'n'rolla. Nie widzę u ciebie tatuaży, czy tego typu rzeczy, ale jesteś po prostu ubrana, dlatego nie mogę tego wszystkiego dostrzegać. Zrobimy przerwę na muzykę, ale wiesz co, naprawdę, to być może trudno się o tym opowiadać, zwłaszcza jeżeli ktoś nagrywa coś, co jest dla niego ważne, jest osobiste, ale we mnie płyta ta też wywołuje osobiste różne skojarzenia i być może też narzucam teraz jakieś interpretacje, nie chciałabym tego robić słuchaczom, ale będę się przy nich upierała z tego względu, że właśnie takie coś płynie z twoich tekstów, czyli ta pewność i też kobiecość. To taka powrót do wątku Michała Olszańskiego, ale też podejrzewam, że dużą część tych osób piszących do ciebie stanowią właśnie dziewczęta. Robimy przerwę. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, to wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Natalia Przybysz w naszym studiu i z płyty Prąd. Raz jeszcze dobry wieczór. I raz jeszcze. I raz jeszcze. Opowiedz mi o Natalii Przybysz. Jak Natalia Przybysz żyje? Nie mówię tutaj o sprawach tego typu, co je i co gotuje, tylko ty żyjesz cały czas wśród muzyków. Wszyscy dookoła ciebie to są ludzie, którzy zajmują się muzyką. No, mój partner życiowy nie, ale już jego jednojajowy brat bliźniak, który wygląda identycznie, już tak. O siostrę nie pytam, bo to jest jasne. A czy jest to takie środowisko, które określiłabyś środowiskiem właśnie, gdzie bardzo łatwo jest o to, że podchodzisz, stoją instrumenty, zaczynasz grać? Czy jednak istnieje jakiś podział twojego życia na ten świat z muzyką i na życie? Mam bardzo mało tego świata bez muzyki, bo nawet jeżeli jestem w domu z dziećmi i z moim konkubentem, tudzież kocią łapą, to i tak mamy wielki, znaczy mały fortepian w małym pokoju, co powoduje, że on się wydaje wielki i on nas dominuje i ja na nim czasem gram. Jak już dzieci trzeba jakoś tak wyciszyć czy coś, czy ja się chcę wyciszyć. Także w piwnicy mam swoją małą kanciapę, pracownię. Także no, już też zakończyłam jakieś działalności zawodowe, nie wiem, związane z nie muzyką, czy tak średnio zawodowe, ale po prostu właściwie tylko to robię. I poza jakimś, no nie wiem, wizytą u babci czy teściowej, to moi rodzice też są bardzo muzyczni. A propos tak dzisiejszego francuskiego dnia, no to moja mama Edith Piaf śpiewa i Ordonkę. I z moimi rodzicami też nie ma jakby luzu, też cały czas coś cisną i chcą coś ode mnie, żebym coś śpiewała. Więc mało tego jest, mało takiej przestrzeni niemuzycznej. Bo łatwo byłoby sobie wyobrazić takie życie artysty, który no, lewituje troszeczkę ponad podłogą i tu dotknie pianina, tu brzdęknie na jakimś instrumencie. I to jest oczywiście ironia, ale prawdziwe moje pytanie dotyczy tego, czy masz jakieś mechanizmy, czy nauczyłaś się jakoś przełączać z tej funkcji, w której musisz być bardzo skupiona na sobie, a to może prowadzić do jakiegoś takiego egoizmu, ego. Tak, ale no, ego musi być, prawda, cały czas gdzieś w użyciu, żeby móc pisać teksty i, jak rozumiem, całkowicie poświęcać się muzyce, a z drugiej strony, żeby jednak jakoś wracać do rzeczywistości. Aktorzy mają na to różne sposoby, no ale w przypadku właśnie świata, który składa się z muzyki, trudno sobie wyobrazić takie stawianie barier. Ty masz jakąś taką metodę, żeby nie odlecieć w siebie, czy też moje dzieci mnie totalnie uziemiają i tak naprawdę... Po prostu bawię się z nimi bardzo intensywnie czasami i to mi totalnie czyści głowę. W ogóle takie gotowanie, chodzenie do przedszkola, no, spędzanie z nimi jakby czasu bardzo mnie uziemia, bo muzyka mnie bardzo uskrzydla, wręcz zapędzam się w chmury i jestem dziwna. Jakby trochę nieobecna momentami, a właśnie dzieci są, już ciąża była takim konkretem w postaci dodatkowego 10 kilo, więc nie mogłaś polecieć, tak? Tak pozostało, no. One są naprawdę na maksa, tu i teraz to są mistrzowie zen, którzy walą po głowie po prostu kijami cały czas. I myślę, że należy też, bo być może dla niektórych osób, zwłaszcza tych, które nie doświadczyły, to może zabrzmieć troszeczkę deprecjonująco to słowo uziemianie, prawda? Ale to chodzi o taki rodzaj właśnie zdrowego przytrzymania przy ziemi. Mm-hmm. Czy też ma ten taki negatywny aspekt też? Nie. Ja uważam, że ziemia jest naszą mamą. Jej jakby energia jest nam na maksa potrzebna i nie mielibyśmy kontaktu, nie wiedzielibyśmy, że robimy coś tak, powiedzmy, nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiedzielibyśmy, że lecimy, jeżeli nie mielibyśmy tego punktu odniesienia, jakim jest Ziemia i grawitacja, także spoko, naprawdę. Można też poczytać o tych punktach odniesienia, które stanowić mogą inni artyści i posłuchać na płycie piosenki Miry Kubasińskiej czy Czesława Niemena. Może nie otwierajmy tego wątku, bo myślę, że ten wątek już został wyjaśniony i to wyjaśniony w sposób taki, który należy po prostu przyjąć. I traktuję twoją opowieść o tym, że to już się tak zmieniło i ten głos i ten sposób pracy. Traktuję to jako zapowiedź tak naprawdę kontynuowania i pojawiania się kolejnych płyt, ale to pewnie za jakiś czas, bo teraz gracie koncerty. Niestety nie byłam na tym warszawskim koncercie i żałuję także z tego względu, że właściwie nie spotkałam nikogo, kto by mówił, że ten koncert się nie udał, więc tam był jakiś ogień, energia i same zachwyty. Ta trasa trwa i będzie można na ciebie wpaść, tak? W innych miejscach Polski. W lutym dopiero. Czyli trzeba poczekać do nowego roku? Teraz zagraliśmy 6 i w lutym będziemy grać część drugą. I tutaj się przyda oczywiście profil na Facebooku Natalii. On jest także u nas na polskieradio.pl/trójka. Jak czujesz, zapewne zmierzam do tego, żeby zamknąć nasze spotkanie i chcę ci bardzo podziękować za to, że mogłaś przyjść do programu. Naprawdę. Nie wiem, jak to jest. Być może to dlatego, że jestem jakimś takim leśnym grzybem i po prostu już rzeczywiście trochę słyszałam i mogę przypomnieć sobie różnych artystów z różnych momentów ich życia. Ale pierwszym takim objawieniem to był moment, jak z Nightparksami śpiewałyście z Pauliną jako Archeo i zobaczyłam wtedy właśnie tą taką zwierzęcą i fizyczną stronę waszego śpiewania i to było dla mnie super, bo przedtem po prostu nigdy tego nie zauważyłam wcześniej, że to jest takie biologiczne. No i kiedy usłyszałam tę płytę, to już było dla mnie oczywiste, że właśnie to jest gdzieś jakiś rodzaj połączenia, że jakby to, co było do tej pory techniczne i jakieś połączyło się nagle z tym, co jest tą drugą częścią człowieka i stworzyło genialną całość i za to bardzo ci dziękuję. Jezus Maria, ale żeś pojechała. A ty wiesz, bo czemu mówisz Jezus Maria? Ja wymieniłam jakiś po prostu, wiesz, świętych, którzy jakoś przyszli mi teraz do głowy, ale bardzo mi miło, bardzo dziękuję i cieszę się, że coś ci się w końcu spodobało. Natalia Przybysz była naszym gościem. Jak już dojdziesz do siebie, masz czas. Ja potrafię tu siedzieć i nie czekać, lecz żyć, śpiewać i śnić. I nie czekać, lecz żyć, śpiewać. Będziesz człowiekiem, masz czas, a ja w ciebie wierzę. Z daleka wyglądasz jak piękny kraj miodu i mleka, kolor i smak. Z daleka przyciągasz jak lepszy świat, jak nowa planeta, a na niej z daleka jak biegniesz, rację masz, lecz muszę czekać na twój znak. To jeszcze nie teraz, to nie ja. Sto lat samotności, 100 lat wiary, nadziei i mdłości. 100 lat. Natalia Przybysz z płyty Prąd. A my teraz zrobimy pętlę i wrócimy do muzyki francuskiej, którą prezentowaliśmy i prezentować będziemy przez cały dzień 4 grudnia dla Barbary Podmiotko. Także mam jeszcze kilka informacji związanych z koncertami. W niedzielę w Warszawie, 7 grudnia, można zobaczyć koncert zespołu Muchy, więc gdyby ktoś chciał poznaniaków w Warszawie oglądać, to zapraszamy do klubu Hybrydy. To jest pierwsza informacja. Natomiast druga wiąże się z zespołem We Call It A Sound. Ten zespół też koncertuje. Tych koncertów jest kilka. Najbliższy 11 grudnia w warszawskiej Eufemii. Potem będzie Poznań, Wolsztyn i Kalisz. Na razie zajmijmy się tym pierwszym koncertem, czyli koncertem warszawskim. 11 grudnia to oznacza czwartek przyszły. Jeżeli ktoś chciałby na ten koncert się wybrać z naszą wejściówką, to proszę napisać do mnie na adres agnieszka.szydłowska@małpapolskieradio.pl. I jeszcze bardzo szczególne zaproszenie na zakończenie naszej rozmowy, w której ten wątek kobiecy pojawił się podczas spotkania z Natalią Przybysz. Solidarność według kobiet. Film dokumentalny, o którym opowiadaliśmy dosyć dużo w Radiowym Domu Kultury, zachęcając czy też szukając finansowego wsparcia, aby twórcy Marta Dzido i Piotr Śliwowski mogli ten dokument dokończyć. Udało się. Film jest. 6 grudnia oficjalna premiera podczas festiwalu Watch Dogs, a 11 grudnia w czwartek specjalny pokaz w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej z udziałem twórców i kilku bohaterek tego filmu. Gdyby ktoś chciał się wybrać na ten pokaz, to proszę także napisać na adres agnieszka.szydłowska@małpapolskieradio.pl. Mamy zaproszenia do oddania w dobre ręce. Pokaz filmu połączony jest z klubem Trójki. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie wspólnie z M83, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Michał Jakubik. I don't know. nie mieliśmy tego. Nie wiem, czy istniało. A już dziś miały odpowiedź na drogi. Tylko trochę mokrało, bo ktoś na ładę. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twardoch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bachnowski. Fragment pierwszy. Spał, ale budzi się bardzo wcześnie rano. Jest jeszcze ciemno. Jest październik. Wciąż jest ciepło przed pierwszymi przymrozkami. Józef śpi w jednym łóżku z młodszym bratem i wie, że mamulka byłaby zła, gdyby obudził brata, więc spod pierzyn wymyka się jak najciszej. Wygląda przez okno na plac. Plac jest błotnisty, okolony gospodarczymi zabudowaniami z wiśniowej, twardej cegły. Z takiej cegły zbudowane są dom, szopy, chlewiki i hinterhausy. Niedaleko na wzgórzu, które kiedyś było grodem, wznosi się drewniany kościół. Zaś tyle marasu. Piętro niżej martwi się mamulka, wyglądając przez okno wasz kuchni, bo deszcz wypełnia plac błotem. Mamulka, już są we wasz kuchnie. Mówi zza pleców Józefa młodszy brat, który jednak się obudził. Mamulka była tam już wczoraj, razem z ciotką. Ucierały pieprz i ziele angielskie, i owoce jałowca, i kolendrę, i imbir. Ucierały i usypywały na zgrabne kopczyki, obok drobnych rodzynek, woreczków z majerankiem, obok suchych bułek, rzymeł pokrojonych w kostkę. A jak pięknie kroi się sucha bułka, z jakim trzaskiem i ile zostaje po tym krojeniu okruszków. I wszystko to bardzo pachniało, podniecająco i drażniąco jednocześnie. Józef Magnor ma 8 lat i wygląda na plac. I w końcu są, doczekał się. Na plac wchodzą masoż z czyludnikiem, obaj w fartuchach, niosą noże i topory. W chlewiku stoi świnia. Świnia się rodzi, świnia żyje. Świnię kupuje ojciec Józefa, Wilhelm. Kupuje ją za marki, a są to czasy, w których marka wymienia się na złoto, bo później już się nie wymienia, bo wojna jest kosztowna. Świnia rośnie, świnia tyje. A potem przychodzi jesień, a z jesienią przychodzą masoż z czyludnikiem, a świnia nie wie, póki jej nie wyciągną na plac, i wtedy już wie. I rozumie swoją świńską mądrością, co się dzieje, i godzi się z tym, chociaż cały jej instynkt się na to nie godzi. Świnia chce walczyć o życie. Ale jest też mądrość świni, utajona mądrość świni, która na to przystaje. W swojej głębszej, ukrytej pod instynktem mądrości świnia wie, że musi powrócić do ziemi, z której się narodziła. Józef wygląda na plac. Na plac wchodzą masoż z czeludnikiem, niosą noże i topory, witają się z matką i ciotką Trudą, rozkładają warsztat swojego krwawego fachu. Stroć mi się, ty drachu! Krzyczy matka do Józefa. Raus do dom, aber sofort! Masoż Erwin Golla trochę się chwieje na nogach, a matka wynosi jeszcze sznapsa i nalewa go masożowi i za jego łaskawym pozwoleniem nalewa czeladnikowi, który nazywa się Hannes Grychtol. I nienawidzi swojego mistrza pijaka. Nienawidzi go za wszystkie ciosy w twarz, które zniósł z pokorą, bo musiał. A jeszcze bardziej za te ciosy w twarz, które trzeba będzie znieść w przyszłości. Ale pewnego dnia, w maju roku 1921, Hannes Grychtol przyjdzie do domu Erwina Golli z paroma kamratami i zemści się za te wszystkie ciosy w twarz. Golla się przymierza, Grychtol trzyma za uszy. Rok jest 1906, co ma pewne znaczenie, lecz nieduże. I świat wydaje się wieczno trwały, niezmienny. drzewo, człowiek, sarna, kamień. To samo. Strzyma człowiek są jedno. Pinie ciało, rdzeń dusza, miazga krew. Liście są palce, a oczy... Mówi stary Pindur. Siedzą z Józefem na zwalonym pniu na mokradłach. Józef ma 8 lat i niektórzy mówią na niego Zeflik. Stary Pindur mówi bardziej w przestrzeń niż do Józefa. Józef jednak słucha i macha nogami w zgrabnych bucikach. Zjedzę tak lapsznita, synek. Ze masłem. Mówi Pindur, podając Józefowi sklejone cienką warstwą masła 2 kromki kwaśnego, ciężkiego chleba. Bo wie, że musi czymś zająć chłopca, jeżeli chce mieć słuchacza. A chce mieć słuchacza. I no daj se pozór, byś zadrabnił, ja. Drabić nie ma dobrze. Pomału trzeba jeść do porządku. Józef potakuje. Je chleb z masłem powoli. Nie jest głodny. Sernik też je to samo. Ciało je to samo, a dusza je dusza. Sernik też ma dusza. Mówi stary Pindur. Józef słucha. Starego Pindura bolą plecy. Popija więc gorzką nalewkę z płaskiej flaszki. Na ten ból popija. Plecy od nalewki nie przestają boleć, ale nalewka jest smaczna. Pień mokradła leżą w niewielkim zagajniku między Birawka Mile a Nieborowicer Hammer. Zasila bagnisko wodą rzeka Birawka, której nazwę nadali kiedyś mieszkający nad jej brzegami Wandalowie. Ale teraz Wandalów już nie ma. Na dnie bagniska jest za to gliniany garnek pełen srebrnych ozdób i monet, arabskich dirhemów, brak teatrów, schedeby, denarów nadreńskich i lotaryńskich. Nikt na powierzchni ziemi o nim nie wie i nikt nie pamięta tego, kto go tam złożył. Ten, kto garnek w ziemi złożył, nosił imię Radzim i był bogaczem. I ja tylko o nim pamiętam. I pamiętam, jak gorączkowo kopał, jego słuszne przerażenie i szybko zawiedzioną nadzieję i las. Stary i gęsty wtedy, wszystko pamiętam. Las pełen końskiego rżenia i złowieszczych nawoływań. Po drugiej stronie moczarów pojawia się nieśmiała leśna sarna, samica. Sernik je to samo, co struma człowiek. Podziwiaj se, bajtel. To jest sernik. To są my. A to jest strom. Blank to samo, pra? Tak jest to nasze żywobycie na tej ziemi, bajtel. Sernik, strym, ty, jo. To samo. Strom a człowiek, a sornik są jedno, myśli Józef Magnor 12 lat później w wojskowym pociągu z Lys na Górny Śląsk. Już nie jest Zeflikiem, a jednocześnie dalej jest Zeflikiem. Dalej słyszy głos starego Pindura. Stroma człowiek, a sernik są jedno. Takie to nasze żywobycie na tej ziemi. To samo. To samo. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem